بیزار بوم لە مڵاتا ناتوانم لەو زیاتر بمێنمەوە. ناتوانم هیچ شتێک بکەم. من فەرمان ڕەوای گشتی ئەم وڵاتەم. چی؟ من ئەمێ بگەڕێم بۆ ئیسپانیا. مەبەستت چییە؟ قسەم کرد لەگەڵ زابدرێمون تۆزێکی تریش لێرە بێت. چۆن ئەوێری شتی وا بکەیت؟ هیلاک بووم، بێزار بووم لەمانەوەم لەگەڵتا. ئەوە چی ڕۆیە جەنابی ڕێ؟ هاوسەری فەرمان ڕەوای گشتی تو ڕێیە؟ دەسەڵاتی گەورەیە بەسەر خەڵکدا، بەڵام هاوسەرەکەی وەک منان ڕەفتاری لەگەڵەکات. بەڕاست، یعنی خەڵی لاوازی فەرمانڕەوا هاوسەرەکەیەتی؟ بەرحاڵ، جیهان ئافرە دەیبا بەڕێوە. نا، زابدڕیمون. بانی باش جەنابی گەورەل. وا باشترە خۆل لە کەسە بێسوودەکان دوور خەیتەوە. بەڵێ، ئێوە لە مناوە مەسوڕێنەوە، هەر ئێستا دوورکەونەوە. دەی ئای خوای گیان، ئێمە چ لەگەڵ تۆی قسەیاکەین؟ بێدەنگ بە دەی بەرنار. دەی داوای لێبوور نەکەم جەنابی ڕەقیب. شتێکی سەیرە بەلامە دیۆگۆ، سەرکردە ڕیمۆن و گابرێل لەم کاتەیە بێن بۆ لای فەرمانڕەوای گشتی. لەوانەیە ئەچم بە دوای هۆکارەکەی ئاگەڕێن. هەی بەرنارد، بگەڕە دواوە. دەی دڵگران مەبە، بەتەنیا بەجێی نایەڵم. بەرنارد، بیسمان کە ئەگەڕێیتەوە بۆ ئیسپانیا، لەبەر ئەوە بڕێک دیاریمان بۆ هێناویت. ئەو مهرەبانی تۆیە جەنابی زابت، سوپاسی دیارەکانە یەکەم. شایەنی نییە خانمەکەم. ئەی بینی سەیر کە ڕیمۆن قسەگەرێکی چەند باشە. بەلا مەکە ڕیمۆن، من هێشتا بڕیاری خۆم نەوتووە. وا باشترە بیهێڵی بگەڕێتەوە بۆ نیشتیمان و داوا لە پاشا بکات شوێنەکەت بگوێزێتەوە بۆ جێگایەکی تر. ئەشتوانین باش ئاگادارت بین لە ماوەی ڕۆشتنیدا. باشە، گوێ بگرە عەزیزەکەم، اتوانی بگرید و با اسپانیا و داوال پاشاب کهید بزودرین کهد بمگرید و اوه کم عزیزکم خمه نبیه گابریل دیار یک نشانی خانم با بسر چو چند جوانا هر لخود ده خان مکم خلق سرسام بیت پی چند جوانا بوستا هر واقع مستی لگش من بره او تناشتا پی که یادگاری دکی کچ کردویتی او فرمانی زابطا خود زانی چیه بید اگر فرمان جبا جه نکری گبریل هم خوشمون زره لخلق بردوا چی؟ چه لبه یا؟ دیوگو چی بوا؟ ما ترس خان مکم او تنها مشکی کم بزر بوم لما لا سپیه رومو بن چول یکم سبینی او سرکی فرمان روای گشتی اگر ریتمو بو اسپانیا کوملکه من هلا سیه با پاریزگاری کردنی لوانه ی دزکان هیرش من ببرن لبرخش لکانی زور زور آگا دار بن نکن بی آگا بن لی ها تیه گیشتن ها وادی عرشته کی باشا او دیوگو چند قول آوا برینر کرد خلوم برینر بوکات رهنان باش مشارکه کرد تو باش نیده شرشم شیره ویستم رهنم کم بای کوکو زورو بم او محالا او قرصا ازار ها سو کبرینه که آی با چی کمه مهربانتر نبیلولی تا دوه زور شد مکه دیگو مهربانتر حال سو کوتم نگل اکردی اگر بو توانی اوک زورو به هیز بی خاتو لولیتا حاله براوردی بکه لگل زورو دیگو گنجه کی جوانه بلام زور زور لو جوان ترا او ایوالن چی؟ ایوان ازان لراسته که دیگو هر زور بلام همو یم تنها نی زورو هیرن او نزان که دیگو شاوله کی زور زوره هد یو میره برنارد زورو شالگه خراپه کارکه ناکد بو اوانی خلق پیه حال باد یم بیوی بناو بانگ بید او شرکت لپنایو به قرار بودی داد پروری و ازادی امولاته ها من جو بونه هم خلق چی بدیه گالد برناد ابی رگه چارک بدوزه تا با گرانوی خلشتاکن لاوسجیری فرمان روایی گشتی بو خوانکی با بیرکینا سیر که برناد بگو من که عربانکه بزوله بم رگه سرکیه تیه برد ابی شوازی که ود بکر بینین با استانی پاسوانه کن نه به ازاری خاتو بر بابده این لم لدانه باشتره نه نه اوان حاله خورس رو برو بنوی پاسوانه کنم خاله ببه پردکه شوانی که زو گنجاوه ای برنارد خیره لیره دور که ورو دهی لگل تو ما ایسته نه تو هنم او کارب کم هر ایسته زورو دی خیره عربانه کم جوله نه یرمتیم با گونزالس بر روشت با چی با؟ دی پال نیه ای خواه او کوری کی پچکولیه گناحا او چی جوم ندنگی که لجر عربانه کوا فریاب کوان ارم بخاتو بربرا نام زورویا توش هیچ نبی اگر آرام بید یکی اشتی لمن هیوادم لسر خوبی خان مکم فیلیم قوان سکلیلی تو سکلیلی گره رو بناو عربانه که خان مکم دسته اکی ما ترسی دارن ازانن خشله کی پیل عربانه کیا و باشتر خراب همان بینی یست زراست خینه کن درگوتن شلوقش دستی پیکر بیان کجا گونزالز دی همو تان اصنا اگره و اگر به توایی با جوم نکن تیه گشتن؟ آه بومب آخ آی خوش لکانم پیهن یا خود نه ابی استا خوبه به دستا زورو کورکا هموش تباشه خانکم سپاس با تو کورکا تو نایابی نایاب یاد خیر خانکم زورو تو بید از جیف کری نازارم تو بولم عربانه ای بلام رنایم بروی چاور ریکا زور تاو به از در نکه ویله بر چاوم زورو کوتا سزاد ورگری نفرت لیبه زورو همو جیانه قره و دیار خو ناشوی ونیا ما رقم لی خوشنا رقم لی ویدی زور سپاس با یرمتی دیانم دی چه نتوانی بخوا برنر هرگیز خوارنی و خوشم نخواردوا زورم حزلیا سپاس خان مکم چی بو ای زابد؟ اوه کوره چی نوبان خراپ خان مکم و ابیدوری خیطه و لخوت و ابزام شتیتر هی بی که پیش اوی آموشگاری من بکی لوانی دزکانیان زورو دوباره هیرش من ببرن و نیه جنابی زابد؟ خام نبی خان مکم پاس اوانی لیره تونده کسانی لخوبای رو گرژم خوش نوه تو پیروتم به تنها کارکی چی به سر دیکو باوکا تو برنار؟ من دیکو باوکم نیا آی کورایی گناه من باشم کسورم نیرکا کبتم با قطب خانو برغوشتو حلسو کبت کم من دایم لگل دویگو هم زرد خوشم او هرگز من جا نهیله. حوال نیبم خلطینی، ازانم تو کسی که تنهای تو ناچرنی دروم نگلاب که دی زور خوب بدلنیایی یا برسی تا براستی خوار نگن زور خوشن. من ازانم هستی تنهایی چونه برنارد تو شو که من تنیایت؟ هر و هم نیش تنیام هاو سرکم همو کاتکی تر خانه کات بو کارکانی هر و هم نالیش من نیا من تنهام لمالیشی گوریا چگل من کسی تری لی نیا. بیکن من پری زوریشی هیا. بله و باشه بیتا کرم بیرو که یکی باشه اتوانیل اسپانیش بچی تخوندنگا اتوانی جیهانه که آرام تر لیوی بجید رازی تو امشو دیکی لگل آخوید دیکم نا اتکه نتوانم بجولم خرمکم خوی لکوت ها؟ دیکه؟ زور باشه شوی کشد سر ام کشتی ها کبین تکه یرمتیم به زورو زور اگه در بطا کشتی کار رو لوانیت زکان هرش کنه سر من ازنین گورم بوسته به هرمتیو بم او میره بانیل توی جنابی رقیب لکوتن یه خانمه بیزر کرکه رویشت بله سپاس با مالاوایی کردن تان بریزن او خسلانی سرم کشتیا ابنه ایما کشتیا که بینن دوه نکوم دی با هموان لسر کشتی که بوستن ای گشت یاران ابی علی استا خشلکان تان لیر دانیان دای بجولیان خیرا کن دای هر استا چی تان پیاله مواب کن ایم هل لسر تاو چاو دی سنوقی خشلکان ما نکردی نخیر هر چیز نیم به تاون بری و کوی وا. آبی بقسمان کیت. برنار. اگر توشی آزاریک بیاد. باستا، تکه آزاری میام خشلانته میا. دی، گوارکانی گوشت. باستا، نکیده سیله بید. گازیلی گردم. ای خوشم. که بوای کرد؟ پیویز نکد ناو راستقی نکی خومتان پیبلم های دزینه زارو زیرک بوده دست بسرا گدنی کشتیه که بلان بدبختید لوه کمل لیرم چی؟ دای خیرا بیکوشن استاز برو دریا که Yeah. زورا قولي سبي برينارا دزینی پاری خالچی کاری چی خرابه یوا دارم کاری چی باش بگرنه دست امش کاری مکه دیکه به هزا تو کسی هیلی هاتوی چی بوا؟ ها؟ برنارد ریمون او همو خشلانی لدنشتوانی ولاتکه من بردوا و تا چی؟ اتوانم بگرن مو بوین؟ ها؟ برنارد تو من داره لبر نکم نه تو هم لگل بیم من زوشتم هیه که بیسته انجامی بدم تکه علیم تبگا تکه داره لبر نکم بم بخشا زورو بوستا ها؟ دی بابرن زوری بچوک دویان کون خشلکانی خاتو باربارم بردو دی بوستا گابریل خشلکانم یا بزورو هیچ حالا ایکی نکردو که زابد ریده سری روشه کلت بین ما زوری بچوک بلام استا مال آوا هر روشه بیم با اسپانیا خود لگل خان مکم خود لگل هر روشه گیم بولد خان مکم